Можа, ніколі не было ў Ганны такой цяжкай, поўнай супярэчлівых пачуццяў размовы, як у гэты дзень з міліцыянерам. Яна не трывожылася за сябе, сумленне ў яе было чыстае, яна ведала, што паклікалі сюды за сведку. За Васіля трывожылася Ганна. І хоць Шабета спачатку і словам не ўспамінаў Васіля, дапытваючыся, якія былі бандыты, іх прыкметы, галасы, паводзіны, яна думала адно: зараз павінен будзе рашацца лёс Васіля. Што яна скажа міліцыянеру? Значыцца, у той вечар вы сядзелі з дзятлам Васілём, паслухаўшы яе, не запытаўся, як бы паўтарыў Ганніны словы Шабета. Она кивнула. І вы нічога не чакалі, ні пра якіх бандытаў не думалі, а яны раптам падышлі і проста да вас. Так адразу і падышлі, як є то, яны вас так адразу знайшлі. Не знаю. Мы там уже много разоў былі. Дапусцім, што вас бачылі там не раз. Дапусцім, што на вас накіраваў хто-небудзь, хто хацеў сам застацца ў ценю. Анна з палёгкай адгукнулася. Я і сама так думала. Хтосьці паказаў, падвёў, чужымі рукамі хацеў за гарачае ўзяцца. Хто я там мог быць? Не знаю. Загадка. Туман, задуменна прамовіў міліцыянер. Ён пільна паглядзеў на Ганну. Є адна здагадка, і вельмі простая, што дзяцел Васіль сам чакаў іх. Ён? Я то так выдумалі. Ён, можа быць, сам назначыў сустрэчу ім. Анна ўскочыла ўражаная, абураная. Ён? Яны яго кеп трохі прыстрэлілі б, кеп яшчэ трохі канец быў бы яму, а вы кажаце, але ж ён павёў іх. Я не знаю, як і што потом было. Вы давно ведаеце яго? Галаткі з зямлі разам ляпілі, хаты ж рукой падаць. Анна горача парывіста дадала: няма ў яго нічога з тымі, з нелюдзямі, я знаю, паверце, нічога няма. Яна з непакоем, з надзеяй зірнула на Шабету, чакала, як прысуду, яго слоў. У грудзях яе не гасла спадзяванне паверыць ёй, паверыць Васілю, бачыць жа, што няманіць яна. Ён не злы, добры ён. Все добрыя. З каго толькі бандыты выходзяць? Ён устаў, сагнутымі пальцамі цвёрда пастукаў па стале, пагрозна закончыў. Нічога. Я дакапаюся. Выведу на чыстую воду. Выходзячы ад Шабеты, поўнай вялікай трывогі за Васіля, які зноў зрабіўся самым дарагім у свеце, яна раптам на ганку ўбачыла яго самога. Ён сядзеў, невесела схіліўшы галаву, мусіць, чакаючы сваёй чаргі да міліцыянера. Парыве пяшчоты, спачування, што ў момант залілі ўсю яе, аддаўшыся гэтаму пачуццю, не помнячы нічога, ні аб чым не думаючы, нібы падхопленая хваляй, кінулася да Васіля. Яна адразу ж абвяла. Так няласкава зірнуў насустрач Васіль. Ён хутчэй адвярнуўся насцярожаным тварам і, як чалавек гатовы на ўсё, рашуча пайшоў у сенцы. «Са мной так жа само», — прамовіў пасыльны руды Андрэй, што курыў каля плота. «Ішоў, сядзеў, таскаць, усё маўчком, думае нешта, перажывае». Ганна ціха сышла з ганка, падалася на вуліцу. Шабета сустрэў Васіля, стоячы за сталом, пільна, хутка аглядваючы. У важкім, як бы непадступным васілёвым позірку з-пад ілба, з-пад калматых непаслухмяных пасмаў шорсткіх валасоў, ва ўсёй панурай постаці ў расхрыстанай зрэбнай сародцы, зрэбных у рудых плямах твані штанах, Шабета ўлавіў штосьці недобрае, звераватае. «Зброя є?» — запытаўся Шабета такім тонам, які гаварыў, што жартачкі з ім паганы. — Чаго? — Не дайшло? — Зброя. Абрэсці наган є? — Няма. — Твар які, чысто бандыцкі. Мімаволі прайшло ў галаве Шабеты. — Вочы. Такіх нічого не ўбачыш, як за хмараю. І адно не падобна на другое, зусім розныя, як ні ў аднаго чалавека. Адно нібы трохі сярамяжае, а другое карае звераватае, як воўка. У яго дзіўна расло недавер'е да гэтага панурага куранёўца. А што ў кішэні? Асялок. Дастань, пакажы, стой там! Шабета пабачыў усяго за сваю службу. Усялякіх нечаканасцей, таму стаяў напагатове. Это была ўжо прывычка чалавека, які ездзіць адзін і адзін адказвае за ўсё. За ўсе свае ўчынкі, часам вельмі нечаканых абставінах. Асцярожнасць тут ніколі не лішняя. У руках у хлопца быў сапраўды звычайны асялок. Шабета загадаў падаць асялок, паклаў яго каля сябе, сеў. На што прынёс яго? Нож вастрыў, забыўся пакласці. Шабета знянацку ударыў пытаннем. Даўно ў лесе быў? У якім лесе? Не прыдурвайся, ў бандзе. Такая нечаканасць, грубаватасць была яго звычайным прыёмам, калі ён дапытваў падазроных. Такія моманты пільным вачам яго нярэдка многае адкрывалася. Гэты ж куранёвец вокам не міргнуў, толькі яшчэ больш набычыўся. Не быў я. І не вадзіў іх па начах. Васіль маўчаў. Чаго не адказваеш? Чаго ж? Знаеце ўжо. Знаем, усё знаем. І я раю не круціць дарэмна. Усё роўна нічога не будзе. Даўно з ім звязаны? З кім? Ну не паказвай, дурня, з маслакоўцамі. Не знаю я іх. Як жа не знаеш, калі вадзіў? Табе прыставілі абрэз. Но ты мяне не бяры рукамі. Я табе не прыяцель, не твайго дзясятка. Знаю я такіх. Кажны, як толькі ў пастку шчэміцца, авечкай хоча стаць. Бач, наставілі абрэз. Васіль не пярэчыў. Чаго казаць попусту? Многа было іх. Пяць, здаецца. Здаецца. Хто быў? Прозвішча іх? Не наша, не знаёмыя. Скрыць хочаш? Думаеш, намякі не абвесці? Хто? Не нашы, кажу. Горай толькі сабе робіш. Круціць хочаш? Васіль не сказаў нічога. Шабета нездаволена пабарабаніў аб стол. Пра што яны гаварылі? Нічога. Загадалі? Наставілі абрэз і ўсё? Васіль кіўнуў. Шабета больш не пытаўся. Узяўшы аловак з нагруднай кішэні выгаралы гімнасцёркі, ён падсунуў да сябе кавалачак жоўтай абгортачнай паперы і, паказваючы Васілю, што, як і раней, сочыць за ім, стаў пісаць штосьці. Грамацей ён, відаць, таксама быў невялікі, бо літары паяўляліся цяжкай, крывыя, нязграбныя. От, падпішы пратакол, падсунуў Шабета паперку Васілю. Васіль узяў аловак, пасліняў графіт, нахіліўся. Тут, пад нізам, чо ж бярэся падпісваць, не чытаўшы, строга зірнуў на яго Шабет. Усё адно не разбяру. Неграмотны? Амаль што. Як пратакол падпісваць, дак няграмотны. А як бандзіта ўвесці, навукі хапіла. Пратакол є то следствія з ізлажэннем маіх пытанняў і тваіх адказаў. Ясно? Ясно. Тут усё фактычна, без круцяльні. Пачытаць мне, можа? Не трэба. Парадак такі. Ай, ну ладно. Падпісувай. Падпісаўшы, Васіль з палёгкай устаў. Надакучыла яму гэта гаворка. Ды і спяшаўся ён дакончыць перарваную справу, таму і задаволен быў, што, падпісаўшы, нарэшце адбыўся. «Куды?» – спыніў яго Шабета. Ён таксама устаў. Васіль не адразу зразумеў значэнне шабетавага пытання, адказаў спакойна: дадому. Пачакай. Тон яго здзівіў Васіля. Гэта быў ужо загад. Шабета заступіў яму дарогу, згінам пальцам цвёрда пастукаў па аконнай раме. На гэты яго стук з двара неўзабаве павольна ўвайшоў Андрэй Руды. Давай зараз да яго. Шабета кіўнуў Андрэю Рудому на Васіля. І скажы, хто там у яго дома? Дзед є, так сказаць, Дзяніс, матка. Скажы матцы яго, што прынесла адзецца. Шабета зірнуў на босыя з попельнымі плямамі падсохлай гразі васілёвыя ногі. Абутак які-небудзь і харчоў торбу. Харчоў? Адгукнуўся Андрэй Руды і падтуліў губы. О, не на што. Ён нейкім дзіўным позіркам агледзеў Васіля. Харчоў і кеп хутко. Як умею, эх. Эх. Рудыня весела пачухаў патыліцу. Калі ён выйшаў, Шабета, не адыходзячы ад дзвярэй, загадаў хлопцу сесці. Васіль не паслухаўся. З-пад ілба з ваўкаватай насцярожанасцю зірнуў на Шабету. У вачах яго яшчэ было сумненне. А можа, гэта ўсяго выдумка? Ну, чаго ўпяўся? Нядобра прамовіў Шабет. Бегці, можа, думаеш? Ні. Васіль раптам спалохана неяк па-дзіцячы запытаў, куды я то мяне? У Юравічы пойдзеш. У чурму? Пад стражу. Васіль адразу патух, сеў. Шабета пільна зірнуў на яго, як бы вывучаючы, але з таго, як Васіль трымаў сябе цяпер, цяжка было вывесці што-небудзь пэўнае, такая скрытная была ў гэты момант душа яго. Ні баязні, ні шкадавання, ні якой-небудзь надзеі ці просьбы, а блітасць. Нічога не адбівалася на яго, здавалася безуважным, холадна застылым твар, як скамянеў, падумаў Шабета. Вокам не міргне. Ну і ты, мабуць. Уцякаць не спробуй, калі жыць не надакучыло. На ўсякі выпадак прыгразіўся ён. Ад мяне яшчэ ніхто не вылузваўся. Не было такіх здарэнняў. Васіль не адказаў. З той хвіліны, калі ён даведаўся, што дадому ўжо не вярнуцца, калі развеяліся такія ўпартыя надзеі, што шчасліва ўсё кончыцца, ў душы яго сапраўды нібы ўсё звяла і скамянела. У гэты цяжкі ў яго жыцці момант, калі яму трэба было б, здавалася, бедаваць аб няшчасці, аб ганьбе, якія так бязлітасна блыталі яго надзеі, ён дзіўна ні аб чым не думаў. Нічога не шкадаваў. У анямелай душы яго была важкая і жорсткая спусцеласць. Свет быў для яго цяпер напоўнен толькі чужымі, абыякавымі людзьмі, і ён сярод іх жыў адзінокі, такі ж абыякавы, як і яны, і яму не шкада было нікога з іх. І ніхто з іх не хваляваў яго. Нават тое, што недзе там дома маці, напэўна, ў слязах, ніяк не абыходзіла яму. Ніхто не выбівала Васіля з цяперашняй жорсткай безуважнасці.